علم 16 ایک بڑا خلفشار جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتا ہے وہ جہالت ہے۔ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر گناہ کی اصل ہے، کیونکہ جو گناہوں کے نتائج کو صحیح معنوں میں جانتا ہے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اس سے مراد حقیقی فائدہ مند علم ہے، جو وہ علم ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ تمام علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ فائدہ مند علم نہیں ہے۔ اس طرح کے برتاؤ کرنے والے کی مثال قرآن مجید میں اس گدھے کی طرح بیان کی گئی ہے جو علم کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے جو اسے فائدہ نہیں پہنچاتی۔ باب 62 الجمعہ آیت 5، اور پھر اس پر عمل نہ کیا، علم پر عمل نہ کیا، یا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ شاذ و نادر ہی پھسلتا ہے اور جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ در حقیقت جب ایسا ہوتا ہے تو یہ صرف جہالت کے ایک لمحے کی وجہ سے ہوتا ہے، جہاں ایک شخص اپنے علم پر عمل کرنا بھول جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جامع ترمذی نمبر 2322 میں موجود ایک حدیث میں جاہلیت کی سنگینی پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ مادی دنیا کی ہر چیز ملون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ اس ذکر سے جو بھی تعلق ہے عالم اور طالب علم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا کی تمام نعمتیں جاہل کے لیے لعنت بن جائیں گی، کیونکہ وہ ان کا غلط استعمال کر کے گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ در حقیقت جہالت کو انسان کا بدترین دشمن سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اسے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے اور فائدہ حاصل کرنے سے روکتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف علم پر عمل کرنے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جاہل ان سے بے خبر ہو کر گناہ کرتا ہے۔ کوئی گناہ سے کیسے بچ سکتا ہے اگر وہ نہیں جانتا کہ گناہ کیا ہے؟ جہالت انسان کو اپنے فرائض سے غفلت کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ اپنے فرائض سے ناواقف ہوں تو اپنے فرائض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ لہذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اتنا علم حاصل کریں کہ وہ اپنے تمام واجبات کو پورا کر سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 224 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ علم 17، اسلامی علم کو صحیح طریقے سے سننا ہی اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ سننے اور سننے کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سننا محض کسی کے دماغ سے آواز کو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ شور کا احساس نہ کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بہت دور سے کسی کو چیختے ہوئے سن سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جبکہ سننے میں آواز سننا اور اسے سمجھنا شامل ہے تاکہ کسی کا طرز عمل بدل جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو مخصوص زبانی ہدایات دیتا ہے جو ہدایات کو سننے اور سمجھنے کے بعد مناسب جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلامی علم کو سننے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ان کے طرز عمل کو مثبت انداز میں متاثر کرے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان قرآن پاک کے حوالے سے اس پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے میں تو اچھے ہیں لیکن اسے صحیح طریقے سے سننے میں ناکام رہے ہیں، جس میں اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا شامل ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا کلام سننا کامیابی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے بجائے اسے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم 18، میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے رویے سے گریز کریں جو انہیں ان کے مطالعہ سے فائدہ اٹھانے سے روکتا ہو۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلامی تعلیمات کا خالصتنا علمی رویہ کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ علمی رویہ ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے جو دنیاوی علم و تحقیق کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان طالب علموں کو جو دنیاوی علم حاصل ہوتا ہے اس سے ان کے زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ عام مخلوق کے ساتھ تعامل کے طریقے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک خالصتنا علمی مطالعہ ہے جس کا طالب علم کی روزمرہ کی زندگی، رویے اور رویے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اسلامی علم کے طلبہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے حاصل کردہ علم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن علم کے پیچھے موجود اسباق اور اخلاق کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں، اور اس لیے یہ علم ان کے کردار، طرز عمل اور زندگی کو مثبت انداز میں ڈھالنے میں ناکام رہتا ہے، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت میں اضافہ کرتے ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنا جو اس کو راضی کرنے کے طریقوں سے عطا کی گئی ہیں۔ اور ان کا علم انہیں لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی ترغیب دینے میں ناکام رہتا ہے، جن میں سے سب سے کم یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا کہ کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ اسلامی علوم کو خالص علمی انداز میں پہنچانا کسی شخص کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کے کردار کو مثبت انداز میں نہیں ڈھالا جائے گا، اس سے ان کے حاصل کردہ علم بے نتیجہ ہو جاتا ہے۔ باب 62 الجمعہ آیت 5، اور پھر اس پر عمل نہیں کیا، اپنے علم پر عمل نہیں کیا، یا اس گدھے کی طرح ہے جو کتابوں کی کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کا ان کا مقصد اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں اور اس لیے صحیح رہنمائی سے دور ہیں۔ علم 19، میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے علاوہ دیگر ذرائع سے لیے گئے اسلامی علم کو تلاش کرنے، پڑھنے اور سننے کی عادت رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کچھ نیا اور مختلف تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے رہنمائی کے ان دو ذرائع سے حاصل ہونے والی تعلیمات کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہدایت کے ان دو ذرائع کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کی طرف بہت سی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسے باب 16 النحل آیت 89، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ وضاحت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی انسان کو دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے اسلامی مبلغین نے بھی اپنے سامعین کو خوش کرنے اور خوش کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کیا ہے، جو وقت انہیں ہدایت کے دو ذرائع سے براہ راست تبلیغ کرنا چاہیے، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ، وہ متبادل ذرائع سے غیر مستند واقعات اور کہانیوں کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ متبادل ذرائع سے علم حاصل کرنا غیر تصدیق شدہ اور غلط علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ دیگر ذرائع سے لی گئی ان میں سے بہت سی کہانیاں اور واقعات مستند نہیں ہیں اور من گھڑت ہیں، اور ان میں سے بہت سی کہانیاں غیر متعلقہ علم اور موضوعات سے متعلق ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں، ان میں سے بہت سی کہانیاں اور واقعات ایسی چیزوں پر مبنی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ یہ تضادات اکثر باریک ہوتے ہیں، سامعین کی اکثریت انہیں نظر انداز کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، یہ کہانیاں اکثر اپنے روحانی استاد کی مکمل اور بلا شک و شبہ اطاعت کے موضوع کو آگے بڑھاتی ہیں، حالانکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کی تھی، حتیٰ کہ خلافۂ راشدین کے دور میں بھی۔ اسلام علیکم، اللہ ان سے راضی ہو۔ درحقیقت ایسے بہت سے مستند اور مشہور واقعات ہیں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلافۂ راشدین رضی اللہ عنہما کے طریقہ کار کو ادب کے ساتھ چیلنج کیا تھا۔ مثال کے طور پر، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے احترام کے ساتھ چیلنج کیا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب چندہ دینے سے انکار کرنے والے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ واجب صدقہ اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے میں درست تھے، لیکن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کی اندھی تقلید نہیں کی۔ اس کے بجائے انہوں نے احترام کے ساتھ اس کے فیصلے پر اعتراض کیا جب تک کہ اس نے ان پر اپنا فیصلہ واضح نہیں کیا۔ صحیح مسلم نمبر 124 میں موجود حدیث میں اس پر بحث ہوئی ہے۔ مکمل اور بلا شک و شبہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے ہدایت یافتہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت کے دو ذرائع سیکھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث ہے۔ درحقیقت وہ جس قدر اپنے آپ کو ہدایت کے ان دو ذرائع کے لیے وقف کریں گے، ان کے لیے حکمت اور سمجھ کے اتنے ہی دروازے کھلتے جائیں گے۔ اس لیے غیر معتبر اور غیر مستند ذرائع سے صحیح رہنمائی اور اسلامی علم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی رویہ تھا اور یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ باب 29 العنکبوت آیت 69، جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے پر چلائیں گے۔ اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ علم 20۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ دنیاوی یا دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مددگار ہو اسلام میں قابل تعریف ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بہت سی کمیونٹیز اپنے بچوں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو تعلیم کی طرف ترغیب دینے میں ناکام رہتی ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سادگی سے شادی کریں گے، بچے پیدا کریں گے اور گھریلو بیویوں سلیش ماؤں کے طور پر زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ ایک عورت اگر گھر کی ماں سلیش بیوی بننا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم اہم ہے کیونکہ یہ کردار کی تشکیل اور تشکیل میں مدد کرتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان سیکھتا ہے کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور مختلف حالات اور قسم کے لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان عورت کو ان مختلف حالات سے نمٹنے میں مدد کریں گی جن کا اسے زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دنیاوی تعلیم جو ایک اچھے کیریئر کا باعث بنتی ہے، ایک مسلمان عورت کو شریک حیات کا انتخاب کرتے وقت زیادہ انتخاب کرنے کی اجازت دیتی، جبکہ ایک ان پڑھ عورت کو انتخاب کی آزادی ہمیشہ کم ہوگی۔ زیادہ منتخب ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان عورت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک مناسب شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے گا جو اس کے حقوق کو پورا کرے گا۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے دوسرے بھی اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، جیسے کہ اس کا شوہر۔ جس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا پابند ہے۔ آخر کار، پڑھی لکھی مسلمان عورت جس کے پاس کریئر ہے وہ اپنے شوہر جیسے دیگر تمام لوگوں سے مالی طور پر خود مختار ہو جاتی ہے۔ اس سے دوسرے اس کی عزت کریں گے اور اس سے اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ساتھ ظلم ہونے کے امکانات کم ہوں گے، کیونکہ بیوی کے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کی ایک بڑی وجہ یہ کہ جب وہ جانتا ہے کہ وہ اس پر پوری طرح سے منحصر ہے۔ بہت سے معاملات میں اگر بدسلوکی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک ان پڑھ عورت کے اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے دور ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین بھی اس سے منہ موڑ لیں، کیونکہ وہ اس کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ اکثر مسلم کمیونٹی میں ہوتا ہے، جبکہ اگر مسلمان عورت تعلیم یافتہ ہے تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑنے اور اپنے کیریئر کے ذریعے اپنا اور اپنے بچوں کا کفالت کرنے کے لیے صحیح مالی حالت میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دے، کیونکہ یہ بچکانا ہے اور اسلام کی تنقید ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم عورت کو مالی آزادی دیتی ہے جو شادی کی مشکلات کا سامنا کرتے وقت بہت ضروری ہے، جیسے کہ طلاق۔ یہ صرف چند وجوہات ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دیں۔ علم 21۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ذہنیت پر تنقید کی ہے جو ماضی کی قوموں نے اختیار کی تھی، جسے اب امت مسلمہ نے اختیار کر لیا ہے۔ باب 23 المومن 1 آیت 53۔ لیکن انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے درمیان حصوں فرقوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک گروہ جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔ اگر کوئی مسلمان قوم کا مشاہدہ کرے تو بے شمار مکاتب فکر اور فرقوں میں یہ رویہ نظر آئے گا۔ ہر ایک کو پختہ یقین ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور بہت سے معاملات میں وہ دوسرے فرقوں اور مکاتب فکر کی تنقید اور مذمت کرتے ہیں۔ وہ اسلام کی اپنی تشریحات اور تفہیم سے مکمل طور پر مطمئن ہیں اور ان کے عقیدہ میں کسی قسم کے شبہات نہیں ہیں۔ بہت سے مختلف مکاتب فکر کا مشاہدہ کرنا عجیب بات ہے، لیکن ان سب کو مکمل یقین ہے کہ وہ اکیلے ہی صحیح راستے پر ہیں۔ لوگوں کی طرف سے یہ رویہ اختیار کرنے کی ایک اہم وجہ غلط وفاداری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے، جن کی وفاداری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سے نہیں تھی، ان کے بعد کے لوگوں نے اپنی وفاداری کو آگے بڑھایا۔ ان کا مکتبہ فکر اور ان کے بزرگ سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اگر انہیں ایسا لگتا تھا کہ کسی دوسرے مکتبہ فکر سے لیا گیا اسلامی تصور زیادہ درست معلوم ہوتا ہے، تب بھی انہوں نے اسے مسترد کر دیا اور اس کے بجائے اپنے ہی مکتبہ فکر کی طرف سے پیش کردہ تشریح کی پیروی کی، محض اندھی وفاداری سے۔ جیسا کہ لوگ کامل نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کی ان کی تشریح کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی مکتبہ فکر جو اپنے بزرگوں کی دی ہوئی تشریحات پر انحصار کرتا ہو، مکمل طور پر کامل نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، وہ اس حقیقت کو پہچان لے گا، اور اس لیے کسی بھی مکتبہ فکر سے اسلامی تعلیمات کی بہترین تشریح کو قبول کرے گا۔ مسلمانوں کو اندھی وفاداری اور اندھی پیروی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے اور یہ اسلام کے طریقے سے متصادم ہے۔ باب 12، یوسف، آیت 108، کہو، یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے۔ اس کے بجائے اسلامی علم کی بہترین تشریحات کو قبول کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھنی چاہیے، خواہ یہ علم کسی سے بھی ہو۔